Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu soldar și cu să-i bine de oameni, întotdeauna acum și pururea și vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Glicherie Mărturisitorul, Sfântului Ioan Iacov Ozevitu, Sfânt Ioan Maximovici, cu Iosului Părintelui nostru Procopie și a celor din preună cu dânsi și a cărora pomenirea săvârșim. Ale celor într-o Sfinți, Părintelui nostru Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadocii, ale Sfinților Drept, Sfântul Dumnezeu și Părintea Cimșeană și pândele tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iată-ne, iubiți credincioși, în prima duminică din postul mare, mult temutul post și temutele zile pentru mulți. Iar cei care v-ați încercat puterile duhovnicești, ați văzut că omul când vrea, poate niște lucruri peste măsura gândirii lui. Pentru aceasta, în începutul acestui cuvânt, vă spun că mare bucurie mi-ați adus și eu la rândul meu îmi atribui datoria de a fi mereu lângă frățile voastre, încurajându-ne unii pe alții ca să mergem în aceeași direcție spre același Dumnezeu, spre același cel nobil de a ne mântui. Iubiți credincioși, iată că vedem în pilda de astăzi, în Evanghelia de astăzi, cum începe să se încheie biserica. Mântuitorul după botez a fost dus de Duhul, după cum spune Evanghelistul Ioan, în pustie și ispitit de 3 ori. Ispite în urma cărora diavolul s-a rușinat și nu a putut pricepe că este totuși Mesia. Apoi Domnul vine din pustiu și iată că pe calea vieții lui pământești, mergând spre propovăduire, este văzut de Ioan Botezătorul, care stătea pe malul Iordanului împreună cu 2 ucenici, apostolul, viitorul apostol Andrei și Ioan. Atunci Ioan Botezătorul spune, iată-l mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Imediat apostolii se ducă în urma Domnului și spune, Rabuni, tu ești învățătorul, unde stai? Iar Domnul spune, vino și vezi, lucru care îl și împlinesc. Plin de bucurie, apostolul Andrei, care era din Vitsaida, se duce la fratele său, Simon, viitorul Petru, și spune, l-am văzut pe Mesia. Era o bucurie care a cuprins toată ființa lui. Glasul lui parcă ar fi fost de leu să răspundă în tot pământul acea bucurie și să o împrăștie tuturora. L-am văzut pe Mesia, nu pe oarecine. La acest glas, la această veste, fratele lui vine imediat și Domnul, văzându-l, îi zice, tu ești Simon, fiul lui Iona, de astăzi te vei chema Petru, Chifa, ceea ce se tâlcuiește Petru. Simon se tâlcuiește în ebraică ascultare, iar Iona porumbiță. Deci iată două lucruri avea să întrituiască verhovnicul apostolilor, căruia i s-au și încredințat cheile împărăției lui Dumnezeu, blândețea de porumbel și cu ascultarea cu care trebuia să meargă în tot pământul să propovăduiască cuvântul Evangheliei împărăției lui Dumnezeu. Apoi, iubiți credincioși, a doua zi Domnul merge prin Galileea și îl întâlnește pe Filip și spune așa acestea: vino după mine. Cuvânt căreia se și dă răspuns de către apostolul Filip și merge după Domnul. Filip se duce și el cu aceeași, în același extaz, fiindcă și apostolul Andrei, și îl vestește pe Natanael, care probabil că era prieten bun și discutau foarte mult din lege, când, cum va veni Mesia. Și în aceeași bucurie îi spune: l-am văzut pe fiul lui Iosif din Nazaret, acum l-am văzut, vino să-l vezi. Iar acela îi spune: oare din Nazaret poate să fie ceva bun? Nazaretul era din Galileea, care se tâlgăște prăvălit și cu un nume nu prea bun. Dar Domnul, știind că s-a născut trupește în Vitleien și a trăit apoi împreună cu preacinstita maica sa și cu Iosif în Nazaret, de unde avea să-și treagă mai târziu numele și de Nazarinean. Vine Natanael împreună cu Filip la Domnul și spune Domnului Natanael: iată israelitean fără de vicleșug. Probabil că Natanael era de o blândețe și de o curăție trupească și sufletească impecabil aproape. La care el rămâne puțin stupefiat și întreabă: de unde mă cunoști? Nu se văzuse niciodată. Iar Domnul îi replică în cuvintele sale scurte și dumnezeiești: te-am văzut mai înainte de a fi vestit, când erai sus smochit. Și atunci, ca anesteziat, extaziat de bucurie, nu i-a rămas decât să exclame: Iisuse, Rabune, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel. Răspunde și acesta cuvântului Domnului: vino după mine, ceea ce avea să se întrituiască și cu Natanael, întregindu-se ceata Sfinților Apostoli. Iubiți credincioși, din aceste scurte scene povestite, după priceperea noastră găsim un numitor comun, găsim ceva care îi unește pe toți aceștia: a vrea. Lucru cel mai de căpetenie în viața omului. Nu s-a născut sub cer pasăre care să poată zbura doar cu aripă. Deci iată că momentul când se frânge o aripă, ea cade. Cele două aripi a sufletului omului este ca Dumnezeu să vrea, și El vrea întotdeauna și te cheamă și te așteaptă, iar a doua condiție, a doua aripă este tu să o întinzi în vântul vieții tale duhovnicești și în felul acesta să sporești pe cele duhovnicești dumnezeiești. Dacă cercetăm din aproape în aproape pe marii oameni, că micii cad sub incidența celor mari, când sunt chemați la lucruri dumnezeiești, se pune în primul rând dacă el vrea, iar dacă nu vrea, nimic nu se face. Așa îl găsim pe Noe, îi poruncește prin înger Dumnezeu să facă corabie, că va neca pământul pentru fărădălegile care s-au făcut. El ascultă și vrea, și timp de 120 de ani avea să zidească corabia prin care avea să se mântuiască familia lui 8 suflete. Vedem mai târziu, iubiți precredincioși, pe iudei, după ce trec Marea Roșie, sunt călăuziți de nor. Norul era deasupra lor, dar mai trebuia încă un lucru, ei să vrea să meargă după nor. Că momentul când se sunau goarnele poporului lui Israel, la comanda lui Moise și a lui Aron, toată tabăra lui Israel se ridica, își aducea jertfa de laudă lui Dumnezeu și apoi vrând și norul se punea în mișcare și mergeau spre pământul făgăduinței. Îl vedem pe un alt personaj al Sfintei Scripturii, Neeman Sirianul, plin de lepră. Multă avere voia să cheltuiască, dar era fără șansă de izbândă. Și îi spune prin prorocul Elisei, aruncă-te în Iordan, mai rămânea doar să vrea. Lucru care împlinindu-l, iată-l că s-a și vindecat. L-am văzut pe orb, întâlnindu-l pe Domnul. Ce vrei să văd, Doamne? Îl unge cu tine și îi spune, du-te la Siloam și te spală. Lucru care l-a vrut, și iată-l vindecat, ca apoi să rămână descoperit și cu ochii sufletului apostol al lui Hristos printre neamuri. Deci acest cuvânt a vrea, dacă este și înfăptuit de noi, iubiți credincioși, atunci se face și fapta în numele lui Dumnezeu și în numele legii. Sfântul Apostol Pavel avea să spună mai târziu, cine se luptă dacă nu se luptă după lege, nu este încununat. Deci numai după legea acelei lupte tu, cinstit făcând, osteneala te vei și încununa. Sfântul Grigorie de Nisa, mai târziu în frumoasele sale cuvinte, avea să spună, asemenea faptelor noastre va fi și judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu, când ne va da nouă după cum am făcut cele ale noastre. Deci iată cum pune fapta și după faptă vei primi și răsplata. După cum și Domnul ne-a spus, la judecată așa se va începe. Arătați-vă faptele și veniți și luați darul. Luați dinarul lucrului vostru. Iar fapta niciodată nu se face dacă tu nu vrei. Iisus Sirah, care a lăsat marea înțelepciunii omenirii, a spus așa despre om. Dumnezeu l-a tocmit pe om și l-a dat în mâinile sfatului său. Deci omul se diferențiază de restul lumii înconjurătoare lui prin vrerea lui. Adică i-a dat puterea de sine. Dacă vrei, faci, dacă nu vrei, nu faci. Și iată cum încetul cu încetul se țese gardul legic în jurul fiecărui om. Nu numai pentru Israel sau pentru ortodoxi. Că în alt context spune Sfânta Scriptură, când va veni Domnul, toate limbile vor îngenunchea și vor fi judecate. Nu de oricine, ci de Cel ce a murit pentru noi. Dragi credincioși, întristător moment este când ajungi în fața tribunalului. Cum spunea și Sfântul Ioan Gură de Aur, zice, mai bine aș trăi o viață pământeană în focul iadului decât o veșnicie. Pentru aceasta și sfinții alergau în pustii și se oscau de post și rugăciune. Alții mergeau la mărturisiri cu atâta demnitate încât că nu le era frică de moarte, de foc, de chin. rușinau pe diavol și pe trăitorii după poruncile diavolului, prin răbdarea care o arătau în mărturisirile lor și în chinurile lor. Deci această piedică, această piatră de poticnire care o vedem în fiecare om și în noi, așișterea, este a vrea. Teoretic auzim legea, dar greu este practicul să-l faci. Cum fac neoprotestanții, numai teorie. Vorbesc zi și noapte și în cele mai poetice, romantice cuvinte și sofistice, îl plimbă pe un om ca prin valurile Dunării, doar teoretic. Degeaba îți spune gazda, am mâncarea cu tare, am patul pregătit, dacă tu nu te împărtășești de ele, fiind lihnit de foame sau mor de obosit. Degeaba te duci la un pom sau la un izvor pentru ce îți trebuie ție dacă el este sec, de ceea ce vrei să iei din el. Deci una este teoria, cuvântul și alta fapta. Nu știu, poate ați văzut vreodată pom jerpeliți, poate după o furtună sau i-au bătut copiii de slava și cinsta și frumusețea lor fără frunze, dar încărcați cu fruct. Mai mare slava au aceia decât cei încărcați cu frunze. Așadar, iubiți credincioși, vedem că acesta vrea în noi ne aduce și fapta, ne aduce și dinarul lucrului vieții noastre după poruncile lui Dumnezeu. Dragi credincioși, Sfântul Grigorie teologul, un mare psiholog și trăitor în cele sfinte, spunea așa despre viața unui om. Viața unui om este un vis neastâmpărat. Este o nălucă care nu se lasă prinsă. Este zborul unei păsări ce-a trecut. Este urma unei corăbii ce-a mers cândva pe mare. Este o floare ce la timpul ei a trăit și la timpul ei a murit. Deci nu lasă nicio urmă. Cine se crede că va lăsa vreo urmă în viața lui, se înșală, că au fost alții mai deștepți și mai puternici decât noi. Având în societate brațe multe lucrative peste semenii săi, dar au sucombat, după cum l-a încondeiat istoria pe Irod, a luat împărăția ca o vulpe, a domnit ca un leu și a pierit ca un câine. Dragi credincioși, prin aceste cuvinte Dumnezeu vrea ca să ne arată că El nu se scârbește de nimeni. Și atâta timp cât viața sălășluiește în tine, indiferent ce păcat ai fi făcut, Dumnezeu încă te așteaptă. Îi spune prorocului Isaia Dumnezeu așa: du-te în casa olarului, iată eu, Doamne, lucru care îl și împlinește. Olarul, în casa lui, făcea din lut un ol. Discutând cu prorocul, scapă olul jos și fiindcă el era doar un lut moale, s-a buțit. Olarul ia frumos lutul, nesupărat, nu i s-a întâmplat nimic și din nou îl modelează după gustul lui. Și apoi îi replică Dumnezeu prorocului: acesta sunt și eu. Așa cum acel om s-a stricat, așa sunteți voi. Chiar dacă te-ai stricat, nu mai lasă-te moale în mâinile mele, că eu te modelez din nou. Că noi, prin orice păcat pe care îl facem în pașii vieții noastre, suntem ca un hârb. Vedeți ce cinste are o bijuterie, un vas, atâta timp cât el iese curat, cinstit din mâinile meșterului. Dar dacă s-a spart, oricât de mult l-ai fi cârpit, totuși pierde din valoare. Iar dacă omul, fiind ca un vas, ca un lut, prin păcate ajunge tine, dar are o fărâmă de viață, trecut prin darul Duhului Sfânt, ajunge de mai mare cinste, dar numai cu condiția să vrei. Iarăși ne lovim de aceeași piedică. Deci, dragi credincioși, vedem oameni care n-au vrut să vrea după poruncile lui Dumnezeu și la timpul vieții lor, mai devreme sau mai târziu, au căzut în niște colapsuri din astea, ori psihice, ori de altă factură, și cu viața lui s-a curmat într-o clipă, ca un fulg în toiul verii. Mergem cu cuvântul în alte case. Împăratul lui Amalic, a unui popor păgân, Agag, bătând război, a fost biruit. Și după legea biruitorului, era sortit morții. Biruitorul i-a dat sentința să fie tăiat. Când îl duceau legat să fie tăiat, a conștientizat nulitatea omului și a spus: cât de amară este moartea. N-a mai putut face absolut nimic. Fastosul Baiazid, de care ați auzit în istorie, un neînfricat, un munte de putere, credea că totul este a lui. În urma ultimului război a fost legat. Și lua împăratul care l-a biruit într-o trăsură, într-o cutie, într-o colivie, că așa era rânduiala împăraților. De atunci, când mergeau în războaie sau în drumurile lor, mergeau cu păsări sau animale de companie. Cum mai sunteți, Doamne, și aveți câini și vă rog să nu mai aveți. Iar pe Baiazid l-a pus în acea cușcă. Gândiți-vă dumneavoastră ce umilință a putut fi peste acest om. Ieri împărat și astăzi animal de companie. N-a suportat inima lui și în scurt timp a murit. Împărăteasa Pamirului, o foarte vanitoasă femeie plină de sine, la cuvântul ei, unde stăteau picioarele, stătea capul, a pierdut ultimul război. A fost legată și plimbată în urma trăsurii împăratului. A murit în drum de inimă rea. Dragi credincioși, am intrat cu cuvântul în casele acelora de demult, că pe aceștia de azi îi vedem. Iată ce este omul. Oare nu este, cum a spus și Sfântul Grigorie teologul, o nălucă care nu se lasă prinsă? Este urma zborului unei păsări pe cer? Este o floare care a fost în slava și în cinsta ei și moment? Sfinții părinți au mers după Adam acolo în Eden. El nu știa ce este moartea, n-a cunoscut-o niciodată, dar este pus înșelător de către diavol în temă că momentul când vei mânca din pomul oprit, nu vei muri. Iată, a fost mințit și a murit. Noi știm ce-i moartea, că ne-a lăsat Dumnezeu semenii noștri, dragii noștri care ne sfâșie inima, mor lângă noi, se topesc, se digeră în pântecele pământului și lasă o urmă de lacrimă, iar noi rămânem, cum iară spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, mai reci ca cenușa și mai ologi ca mortul spre cele duhovnicești. Sfântul Vasile cel Mare, în aceeași cugetare dumnezeiască, ca să-l arate pe om într-un sistem de coordonate, uite aici ești tu, o gâldeață înviată de Dumnezeu, care atât de mare te așezi în societate. Spune că moartea vine când se împlinește hotarul vieții rânduit de judecata lui Dumnezeu. Deci ea nu vine când vrea omul, când vrea Dumnezeu, că nu este al nostru nimic ce este în noi. Inclusiv treptele sociale care le urcă omul nu sunt ale lui, sunt ale binecuvântării lui Dumnezeu, iar omul se împărtășește de binecuvântări și îl aruncă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu iarăși tace, știind că viața ta este urma corbului pe cer sau urma corabiei pe spatele mării. Eclesiastul avea să-l încondeieze pe om în nulitatea sa, zicând așa: vremea omului este neștiută de el. Nu știe când, unde și cum va muri. Cuvinte atât de certificate pe propria noastră experiență. Și având în vedere din cultura noastră, nu doctor, de zi cu zi, că nimeni nu scapă de acest nedorit sfârșit, iată că și noi, iubiți credincioși, ar trebui ca acești apostoli de astăzi să-i aducem în cugetul nostru, în trăirea noastră, că în fiecare Dumnezeu, în fiecare ceas Dumnezeu bate în ușa vieții noastre zicând: vino după mine, iar tu nu răspunzi. A fost un mare filozof antic, Demostene, al Atenei, care avea mari deficiențe, avea o minte cât mii de oameni, foarte deștept, dar era gâncâit, avea niște ticuri în obraz și dădea din umeri, se smâncea așa și era tare urât în lume. Mintea îl împingea parcă să meargă spre oratorie, dar nu putea că era gângav. Atât de mult s-a muncit în viața lui și și-a pus în minte așa: este imposibil să nu reușesc. S-a tuns chiluc ca să nu mai iasă în cetate de rușine. Și aici avertisment multora care își fac o cinste în se atunde, mai ales femeile că au început și acest lucru, să se radă. Și-a pus o oglindă în perete și în momentul când se vedea cum se schimonosea și vorbea gângâit și făcea și din umeri, a început ușor, ușor să se corecteze. Dar din umeri cum să se liniștească? Și-a pus o sabie în tavan la nivelul înălțimii lui. Și în momentul când dădea din umeri, se înțepa. Și în felul acesta, iubiți credincioși, printr-o perseverență cutremurătoare după înțelepciunea lui, a ajuns cel mai mare orator al Atenei. A mers în casa lui, l-am văzut la lucrul ostenelii lui pentru a cuceri o slavă omenească. Dar nouă câtă osteneală ne-ar trebui oare ca să-l cucerim pe Hristos? Nu avem nevoie nici de oglindă, n-are nevoie Dumnezeu de cuvinte înțelepte și sofistice, de graiuri pompoase, n-are nevoie Dumnezeu de fața ta, vino așa cum ești gângâit, sucit, jerpelit, dar vino cu nestematul odor de care are el nevoie. Mintea ta curată și limpede, asemenea unei flori răsărite din plina pământului, și acest neadormit bulgăre de carne. Și nici din acestea nu vrea mult, dar ce-i dai, tăi curat. Nu mai amesteca cu niște impurități care mai devreme sau mai târziu se împut și strică tot darul tău. Deci, iubiți credincioși, acest vino după mine este de o încărcătură filozofică cutremurătoare. Vedeți că Hristos nu i-a șantajat pe apostoli cum fac oamenii. Nu le promite marea cu sarea. Era sărac. N-a scos punga vino după mine în parlament sau în afacere. Și iată că ascultându-i cuvântul a început să se îmbogățească în cele duhovnicești, să se deschidă ochii minții, dar nu înainte de a vrea. Mă întorc la începutul cuvântului. Iată dacă vrei, cum poți. Și cum te binecuvintează Dumnezeu când tu vrei. Știu că multora greu le-au fost cele trei zile. Parcă alergau șobolanii prin bun. Parcă erai schilor, parcă nu mai puteai de sede. Era o minciună, un strigăt mincinos. Iar tu, în numele lui Dumnezeu, făcând acest lucru, n-ați murit niciunul. Parcă ne simțim mai puternici. Dar ați văzut mintea, parcă altfel judeca. El s-a curățat, s-a purificat un pic, nu catolic, din purgatoriu. S-a curățat de aceste toxine cu care sunteți zi și noapte întunecați și intoxicați prin acel blestemat ecran, prin mass media, care se anunță din ce în ce mai furtunos. Acest vină după mine și iată că și vine înseamnă și libertatea în care te-a zidit Dumnezeu. Apostolul Pavel ne punea în temă, nu vă faceți robi oamenilor. Ce înseamnă robia oamenilor? Prin niște meschinării și țesături mărșave, îți îngrădește libertatea ta de gândire și asemenea unui animal din grajd îți pune jugul în gât, iar tu nu mai poți să te arăți în libertatea cugetării tale. Așa se explică, iubiți credincioși, pentru ce oamenii de astăzi, mulți vor să spună, vor să evadeze, dar de fapt prin jurământul pus, și nu mai explicitez mai mult că îl pricepeți, ies cu picioarele înainte dacă sunt sperjuri. Deci păziți-vă de aceste juguri obscene, cărora veți fi tributari cu libertatea frăților voastre. Cum spunea un înțelept al evului mediu, omul multe câștigă și pierde, dacă îl pierde pe Dumnezeu, nu mai ai ce să mai pierzi, ai pierdut totul. Acest avut, acest bulgăre nestemat care este Dumnezeu cel adevărat, care încă se mai mărturisește, păstrați-l, iubiți credincioși, cât mai curat. Doamnelor, care țineți la prestanța frăților voastre sau domnilor, te mai uiți în jurul tău, cât de grăbit ai fi într-o oglindă, că n-ai să te duci încheiat la nasturi strâng sau iei un papuc de un fel și altul de un fel sau cușma pe urechea iurea, te declasează. Deci cât de cât te cosmetizezi, nu cum sunt doamnele de mare clasă care mai urâte se fac, punând pe ele tot policolorul, ci așa trebuie să ne cosmetizăm duhovnicește. Și această cosmetizare în oglinda Sfintelor Scripturi se face în interiorul cămăruței tale cu rugăciune, cu închinare spre Sfinții lui Dumnezeu și spre Dumnezeu însuși. Aș putea să spun, cum a spus și Evanghelistul, cine are urechi de auzit, să audă. Știind că sunteți în biserică de multe coloraturi, de ispitire, cred că cuvântul le prinde și dușmanilor care vor să mă prindă în cuvânt. Dar am grăit, iubiți credincioși, și pentru omul ateu am grăit cât m-am priceput și pentru credincios, că în definitiv, vedeți cum s-a rezumat Hristos, întâi iubește-L pe aproapele, fii un om decent cu minte, dacă te-a lovit, întoarce și partea cealaltă și iată cât de frumos poți să răspunzi acelui cuvânt, vino după mine, nu de la Satana, nu de la Vatican, nu de la Anglican, nu din altă parte, ci de la Hristosul cel care a murit pentru noi și care noi astăzi, căruia i-am dat slavă și cinste și îi vom da în vecii vecilor. Amin.